İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, imanı koruma konusunu inşallah bu sohbetimizde sonuçlandıracağız. Geçen sohbetimizde İnsanların iman konusunda uyandırılması, uyarılması, bilgilendirilmesi, eğitilmesi üzerinde durmuş idik. Aynı konumuza devam ediyoruz ve inşallah imanı koruma konumuzu bu sohbetimizde sonuçlandıracağız. Bundan sonraki sohbetlerimizde değişik konular gündeme gelecektir. İnşallah yine aynı saatlerde Rabbimizin sıhhat ve afiyet vermesiyle beraber olmaya, yine hakikatları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Taha suresinin 134. ayeti ki tertip sırasına göre hayat kitabımızın 20. suresidir Taha suresi. 134. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurdular. Eğer biz onları bundan, yani Resuller göndermeden önceki bir azap ile yıkıma uğratmış olsaydık, şüphesiz diyeceklerdi ki Rabbimiz, bize bir Resul gönderseydin de küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. Bakın, eğer ki kendilerine ciddi bir şekilde uyarı gitmezse, haber ulaştırılmazsa o insanlar hüccet sahibi olurlar. O insanlar Rablerine karşı itiraz ederler. Hak sahibi olurlar. Ya Rabbi, sen bize bir Resul göndermedin, bize bir kitap göndermedin. Bize senin muradın üzere bir haber ulaşmadı. Senin rızana ne uygundur, ne uygun değildir. Biz bilmiyorduk ki ona göre inanalım, ona göre ibadet edelim. Eğer bize bir Resul gönderseydin, küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olurduk der ve bir hüccet getirirler. Rabbimiz buyuruyor ki, eğer biz onları bundan, yani Resul göndermeden önceki bir azap ile yıkıma uğratmış olsaydık, şüphesiz böyle diyeceklerdi. İtiraz sahibi olacaklardı. Çünkü onlara bir Resul gitmedi. Onlara bir haber ulaşmadı. Onlar özür sahibi oldular. Bundan dolayı özellikle tağutlar tarafından işgal edilip, İslam devre dışı bırakılarak, Müslümanlar esaret altında ve aynı zamanda mahkum edilerek, İslam'ın yasak edilmiş olduğu işgal altındaki İslam topraklarında müminlerin, muvahhidlerin üzerine çok büyük bir vazife gündeme gelmiştir. Ki onlar peygamberlerin varisleridirler. Mutlaka kaynaklarından öğrenmiş oldukları gerçek İslam'ı insanlara götürmek de mükelleftirler. Anlatacaklar, kafalar çatlatırcasına ifade edecekler. Sadece Allah'tan korkacaklar, insanlara hakikati, doğruyu gösterecekler. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Mekke ve Medine hayatında biricik örnekliği gündeme getirdiği gibi onu örnek edinerek İslam daveti, İslam tebligatı devam etmiş olacak. İnsanlara gerçekten haber ulaştığı vakit artık onları mesul bir vaziyetteler ve asla mükellefiyetten kurtulamazlar. Mazur değildirler onlar. Efendim, bize haberi ulaştıran kişi öyle şeyler anlattı ki hiç anlayamadık. Bir daha sor. Niçin sormadın? Anlattıklarını anlayamadık. Bizim seviyemize göre konuş. Bizim bölgemize göre konuş. Bizim şivemize göre konuş. Verdiğin örnekleri anlayamıyoruz deyiver. Ya da bize anlatırken kaşlarını çatıyordu. Rengi değişiyordu. Bizi paylar gibi konuşuyordu. Tamam, ola ki tebligatçının tebligatından bir şey anlayamadınız. Ama bir şey anladınız ki şunlar olması lazım. Bunlar bunların da ret edilmesi lazım. Onun sesi, giyimi, kuşamı, hali, tavrı hoşunuza gitmediyse sizin lisanınızla, dilinizle konuştu. Onu alıp araştırabilme imkanınız var idi. Ama siz hem davetçiyi reddettiniz hem daveti reddettiniz. Mazeret sahibi olunmaz. Eğer ki daveti ve davetçiyi reddeden kişiler mazeret sahibi olmuş olsaydı bütün müşrikler mazeret sahibi olurdu. Zaten Rabbimiz Azze ve Celle onların bu mazeretini kesmek için peygamberler gönderdiğini, kitaplar gönderdiğini beyan ediyor. O halde muvahhid müminler kısır döngülü tartışmalardan vazgeçmelidirler. Kendileri gerçekten tağutu reddetmiş, inkar etmiş, bütün kurum ve kuruluşlarıyla Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş, sapasağlam kulba yapışmış, müminleri kardeş olarak kabul etmiş, ümmet birliği ve ümmet şuuru içinde hareket etmeyi hedeflemiş, böyle müminler oturuyorlar, tartışma konusu diye bir konu ortaya atıyorlar. Acaba insanlar mazur mudur, değil midir? Cehalet mazeret midir, değil midir? Cehalet mazeret midir, değil midir diye tartışıp birbirlerinizi yıpratacaklarınıza, kalkın insanların cehaletini giderin. Onların hidayetlerine vesile olun. Böyle sanal bir ortamda hayali bir tartışmayı gündeme getirip birbirlerinizi yıpratacağınıza, birbirlerinize düşman olacağınıza, halbuki sizler iman etmiş, muvahhid müminlersiniz. Bir araya gelin, el birliği yapın, insanların cehaletini giderin. İnsanların cehaletini, mazeretlerini giderdikten sonra, ha deyin ki bu insanlara biz İslam'ı anlattık, doğruyu anlattık. Bu insanlar İslam'ı reddettiler, imanı reddettiler. O zaman mazeret söz konusu değildir. Ama tebliğ ulaşmamış, tebliğe gitmemişler, anlatmamışlar, izah etmemişler. Canım bu kadar kitap yayınlanıyor diye alsınlar okusunlar. Böyle bir mazereti gündeme getirerek İslam davetini, İslam tebliğatının geri plana ittikten sonra insanlar kitaplardan bir haber, hatta kitapları yazanlar bile dikkat ediyoruz. Doğrusunu yazanlar, hakikati yazanlara bakıyoruz. Bir sürü eğrilikler yapıyorlar. Biz tevhid akidesini kendilerinin kitaplarından öğreniyoruz. Kalemlerinden dökülen harflerden, cümlelerden öğreniyoruz. Onların sohbetlerinden öğreniyoruz. Bir de bakıyoruz ki kendileri tevhide aykırı, imana aykırı, İslam'a aykırı bir sürü işler yapıyorlar. Dolayısıyla insanların durumu öyle kısa bir vadede hemen 2-3 cümleyle ifade edilecek bir durum değildir. İyi düşünülmesi lazım. İnsanları bilgilendirmek peygamberlerin varislerinin işidir. Her şeye rağmen dikkat ediyoruz. Rabbimiz Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de bize beyan etmiş oldukları rasullere, nebilere, onların kıssalarına ne çileler çekiyorlar. İslam'ı tebliğ ederken, Allah'a davet ederken. Hasreten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dikkat edin. O kadar eziyet, o kadar işkence gündeme geliyor. Onu taşlıyorlar, vücudunu kanlar içinde bırakıyorlar. Ve sahabesini de aynı şekilde işkenceye tabi tutuyorlar. Ama o yılmadan Allah'a davet ediyor, İslam'ı tebliğ ediyor. İnsanlara, ey insanlar la ilahe illallah deyin, kurtulun diye gece gündüz daveti ulaştırıyor. Hatta daveti, İslam'ı kavramayıp kendisine işkence edenlere, İslam'ı kavrayamadıklarından dolayı ona zulmedenlere karşı bile ellerini duaya kaldırıyor. Ya Rabbi benim kavmimi affet çünkü onları bilmiyorlar diye merhametini de ortaya koyuyor. Tabi bu demek değildir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sadece şefkat ve rahmet peygamberidir deyip onun ben savaş ve merhamet peygamberi olarak, şefkat peygamberi olarak gönderildim. Bu iki başlı vazifenin veya karakterin birini alıp birini terk etmek. Elbette ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamamak veya noksan gündeme getirmek demektir. Onun şefkat peygamberi olduğunu kabul edip savaş peygamberi olduğunu kabul etmemek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamamak, hatta iman konusundan birçok rahatsızlığı gündeme getirmek demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisini nasıl beyan etmişse biz onu o şekilde kabul ediyor, ona o şekilde iman ediyoruz. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklemez. Biz bir elçi gönderinceye kadar azap edecek değiliz. Hiçbir topluma, hiçbir kişiye azap etmeyiz. Ancak bir Resul göndeririz. O Resul onlara bizim ayetlerimizi tebliğ eder. Onları Allah'a davet eder. Onları eğitime tabi tutar. İnsanlar Resul'ün kendilerine beyan etmiş olduğu mesajı red ettikleri takdirde azabı hak ederler. Yoksa kendilerine sahih haberin, mütevatir haberin, kitap ve sünnetin ulaşmadıkları onlara azap olunmaz. Rabbimiz Azze ve Celle değişmez sünnetini, yani sünnetullahı burada beyan buyurmaktadır. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer, sapan da kendi aleyhine sapmış olur. Onlara haber ulaştıktan sonra, ayetler ve hadisler beyan edildikten sonra, İslam tebliğ edilip Allah'a davet gerçekleştirildikten sonra insanların reddi gündeme gelirse, işte o zaman mazeretleri ortadan kalkar ve azabı hak ederler. Ha ondan önce gene küfür üzereydiler, şirk üzere idiler kendileri. Ama bilmiyorlardı. Ta ki bilgi onlara ulaşıncaya, ilim olana ulaşıncaya kadar, evet onlar bilmeden şirk ve küfür üzereydiler. Yani şimdi birileri ortaya çıkıp, efendim bunlar mazurdurlar. Onların mazeretleri azap konusunda geçerli. Yoksa üzerlerinde bulundukları şirk ve küfür değil, bunlar tevhid üzeredirler diyemeyiz hiç kimse için. Ancak onlar azabı hak ederler mi etmezler mi? Rabbimin sünnetindeki durum bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında Alak suresinin ilk 5 ayeti kendisine vahiy edilerek vazife kılındığı, peygamberlik olarak, risalet ve nübüvvet olarak vazifeli kılınmış olduğu andan itibaren Mekkeli müşrikler müşrik olarak değerlendirildiler. Çünkü onlara tevhid ulaştı, kabul etmediler, müşrik oldular. Peki ondan önce? Ondan önce de müşrik idiler, ondan önce de kafir idiler. Ama azap olunup olunmama meselesinde sünnetullah budur. Yoksa ha onlar mazurdurlar, tamam bilmiyorlardı. Bilmeden şirk ve küfrün içindeydiler. Bilmeden şirk ve küfür ameli işliyorlardı. Bilmeden şirk ve küfür itikadı içindeydiler. Ama onlara haber ulaştıktan sonra artık biliyorlardır. Mazeretleri kalkar. Dolayısıyla bilmemek mazeret midir? Evet, bilmemek, haberin kendisine ulaşmadığı kişi mazurdur. Ama işlemiş olduğu şey küfür ve şirk ise, bid'a ve hurafe ise, haram ise, günah ise elbette ki işlemiş olduğu budur. Ama azap olunup olunmama meselesinde ancak haber ulaşılıp ulaşılmaması söz konusu edilebilir. Yoksa Ebu Cehil yine şirk ve küfrün içindeydi. Ebu Leheb şirk ve küfrün içindeydi. Ha onlara haber ulaşmadan önce de böyleydiler. Haber ulaştıktan sonra mazeretleri kalkar mı, kalkmaz mı meselesi gündeme gelir. Yoksa kavramlar birbirlerine karıştırılıyor. Efendim bilmemek mazerettir. Dolayısıyla bu insanlar mazurdurlar. Hangi insanlar? Küfür ve şirk içinde olan insanlar. Bilmediklerinden dolayı, haber ulaşılmadığından dolayı mazurdurlar denilebilinir. Yoksa onların şirki ve küfrü tevhid ve imandır canım bunlar. Çünkü bunlara haber ulaşmamıştır. Haber ulaşmamıştır ama istedikleri şirk ve küfürdür. Onlara haber ulaşsa da ulaşmasa da yapılan işler şirk ve küfürdür. Burası yanlış değerlendirilmemesi lazım. Sadece Rabbimiz Azze ve Celle biz bir uyarıcı göndermedikçe, bir elçi göndermedikçe, hakikati onlara beyan etmedikçe onlara azap etmeyiz diye sünnetullahı beyan buyuruyorlar. Onun için dikkat edilecek olursa kendilerine haber ulaşmamış olan, yani iki peygamber arasındaki yaşamış olan, gerçekten de kendilerine vahiy ulaştırılmamış olanlar mazur kabul ediliyorlar. Ehli fetret deniliyor onlara. Ahirette cennetle cehennem arasında Araf'ta ya da Arasat'ta bir yerde oldukları beyan ediliyor. Çünkü onlara herhangi bir Resul gönderilmedi. Onlar cehalet içindeydiler. Onun için Allah Azze ve Celle onları cehennem azabıyla azaplandırmıyor. Ayrıca şehit imamımız İmam-ı Azam ve aynı zamanda İmam Maturidi, Allah rahmet eylesin kendilerine, İbrahim Aleyhisselam'ın araştırmasını delil getirerek bu insanlar amelden dolayı azap olunmazlar. Mazeretleri amelden dolayıdır. Yoksa Allah'ın varlığı ve birliği konusunda mesuldurlar. Araştırmakla, çünkü Allah akıl vermiştir, zeka vermiştir. Fıtratta da bu gerçek ortadadır diye ayrı bir görüş gündeme getirirler ki İmam Ebu'l-Hasan el-Aş'ari rahimallahu aleyh ise bu ayet, yani İsra suresinin 15. ayetini delil getirerek hayır, onlara tevhidi bir haber de ulaşmış değildir manasında böyle bir meseleyi ortaya atarlar. Böyle bir meseleyi gündeme getirir ve delillerle bunu savunmaya çalışırlar. İşte biraz önce ifade ettiğimiz muvahhid müminler mazeretli midir, değil midir, özür, cehalet gibi meseleleri gündeme getirerek tartışıp birbirlerini rahatsız edip sonunda güçlerini birbirlerinde kullanmayı bir tarafa bırakacaklar. Birbirlerini yıpratmayı bir tarafa bırakacaklar ki bu başlı başına bir tuzaktır. O halde bir araya gelecekler, Allah'ın dinini, Allah'ın dininden uzaklaştırmış topluma Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ sünneti üzere götürmeye gayret edecekler. Bizim vazifemiz bu. Vazifemiz muvahhid müminlerle tartışmak, birbirimizi yıpratmak, birbirlerimize Allah muhafaza şeytanın kışkırtmasıyla düşman olmak değil, biz birbirimizdeniz. Dolayısıyla kardeşler olarak ümmet bilinciyle bir araya gelecek, Kur'an üzere, sünnet üzere müminler birleşecek ve daveti gerçekleştireceklerdir. Kehf suresinin 29. ayeti, hayat kitabımızın tertip sırasına göre 18. suresidir. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hak gelip batıl zail olduktan sonra, hak Allah'tan, hak insanlara tebliğ olunduktan sonra insanlar kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Kabul ederlerse dünyada izzet, ahirette cennete ulaşırlar. Reddederlerse dünyada zillet, ahirette ise cehennem onları beklemektedir. Rabbimiz Azze ve Celle kullarını da bu konuda serbest bırakmış. Bir icbar yok. Hani hatırlanacağı üzere Bakara suresinde La ikrahe fiddin diye buyurur Rabbimiz. Dolayısıyla dine zorlama yoktur. Gerçi dinde zorlama yok diye tercüme olunuyor ama dine zorlama yoktur. Çünkü iman ettikten sonra imanın gereği olan amel konusunda zorlama var. Yani kişi dinde zorlama yok kardeşim. Ben istersem sahih bir nikahla evlenirim, istersem bir metre tutar ve kendisiyle zina ederim, İstersem içki içerim, hırsızlık yaparım. Dinde zorlama yok. Kimse beni zorlayamaz. İstersem namaz kılarım, istersem kılmam, oruç tutarım, istersem tutmam gibi bir şekilde anlaşılırsa elbette ki bu batıl bir anlayıştır. Dinin kendisinde, yani İslam'ın kendisinde zorlama var. Ama İslam olmayan birisini zorla İslam'a getirtme yoktur. İşte la ikrahe fiddin, yani dinde zorlama yok, dine zorlama yok olarak anlaşılması lazım. Şüphesiz doğruluk ile sapıklık apaçık ayrılmıştır. Rabbimiz Azze ve Celle Resulünü göndermiş, hakkı ortaya koymuş, doğruyu ortaya koymuş, hakikati ortaya koymuş. Ayrıca sapıklığı da beyan buyurmuş, insanları eğitmiş, iman, küfür, tevhid ve şirk apaçık birbirinden hüccetlerle, delillerle ayrıştırılmış, ayrılmış, net olarak ortaya konulmuş. Artık kim tağutu tanımayıp, bu tebliğden sonra, bu davetten sonra, bu beyandan sonra, bu eğitimden sonra artık insanların özrü ortadan kalkmıştır. Kimse diyemez ki ben bilmiyorum, bana ulaşmadı. Kendisine tebliğ ulaştı, haber ulaştı, davet ulaştı, ilim ulaştı. O kişi kendi iradesiyle hakkı kabul etti, doğruyu kabul etti, İslam'ı, imanı, tevhidi kabul etti ya da yine kendi iradesiyle reddetti. Dolayısıyla mazeret ortadan kalktı. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Bakara suresinin 256. ayeti. Allah Azze ve Celle mazereti ortadan kaldırdı. Ama kendisine Resul'ün haberi ulaşınca. Resullerin ve nebilerin varisleri olan muvahhid müminler İslam'ı dosdoğru kendilerine ulaştırdığı vakit muhatapları kim olursa olsun artık mazeretleri ortadan kalkmıştır. Onlar mesuldurlar. İman etmede mesuldurlar. Red ettiklerinde de mesuldurlar. İman etme sorumlulukları var. Haber kendilerine ulaştı. Artık mazeretleri kalktı. İman etmelidirler. İman etmeyip red ederlerse elbette ki azabı hak etmiş bir mesuliyetin altına girmişlerdir. Malum olduğu üzere tağuttan maksat da Allah'tan başka hüküm koyucular. Egemen olmuşlar. O bölgeye hakim olmuşlar. İktidarı ele almışlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyip, Allah'ın indirdiklerini insanlara uygulamayıp yasak etmişler ve ilahlaştırdıkları hevalarından hareketle yeni kanunlar, hükümler, yasalar gündeme getirmişler. İnsanları buna mecbur etmişler ya da ikna etmişler, razı etmişler. İnsanlar Allah'ın hükümlerini bir tarafa bırakmış, onların hükümleriyle o tuğyan eden, Allah'a karşı isyan edenlerin hükümleriyle amel etmeye, hayatı ve hayatlarını onlara göre tanzim etmeye başlamışlar. İşte bunlar tağutlardırlar. Rabbimiz Azze ve Celle onların ret olunması, inkar edilmesi imanın ilk şartı olarak beyan buyurmuştur. La ilahe deyip Allah'tan başka bütün hüküm koyucu, sahte, yalancı ilahları, gücü, kuvveti elinde bulunduran tağutları red etmeyi, ondan sonra Allah'a iman etmeyi emretmektedir. Eğer tağutlarla beraber Allah'a iman gündeme gelecek olursa, Yusuf suresinin 106. ayeti ortaya gelir. Onlar imanlarına şirk koşmadan inanmazlar. Evet, inanmışlardır. Kendilerini Müslüman kabul ediyorlar, mümin kabul ediyorlar, inandıklarını söylüyorlar ama imanlarına şirk karıştırıyorlar. İman eden kişi Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmemesi lazım. Allah'tan başka hüküm koyucu da kabul ediyor, Allah da kabul ediyor. İşte o zaman imanlarına şirk karıştırıyorlar. Tevbe suresinin 115. ayet-i kerimesi. Bir topluluğa Allah hidayet verdikten sonra korkup sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları sapıklığa sürükleyecek değildir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Dolayısıyla insanlara mutlaka hakikatlerin anlatılması lazım. Bir topluluğa Allah hidayet verdikten sonra iman ettiler. Korkup sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları sapıklığa sürükleyecek değildir. Demek ki hidayet buldular, iman ettiler. İman ettikten sonra da hangi hal ve hareketler, hangi düşünceler, hangi fikirler, hangi sözler kendilerini imandan çıkarır. Onların da mutlaka kendilerine anlatılması lazım, beyan edilmesi lazım. Ki bildikten sonra, şuurlu bu işi gündeme getirdikten sonra imanlarını korumuş olsunlar. Bunların da kendilerine açıklanması gerekli ki Rabbimizin beyanı bu. Kasas suresinin 47. ayeti. Tertip sırasına göre hayat kitabımızın 28. suresidir. Kendi ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla onlara bir musibet isabet ettiğinde Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin de böylece senin ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Yani Allah Resulü'nü gönderdi, kitabını gönderdi. İnsanlara hakikati açıkladı ki insanlar mazeret sahibi olmasınlar, hüccet getirmesinler. Ya Rabbi bize bir peygamber göndermedin, bir davetçi gelip bize anlatmadı demesinler diye. Resullerini ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ki en son nebi ve en son rasuldür, bu şekilde vazifeli kıldılar. Müminler de aynı vazifeyi devam ettirmelidirler. Kitap ve sünneti esas kabul ederek insanlara İslam'ı götürmelidirler. En'am suresinin 155. 56 ve 57. ayetleri. Rabbimiz buyurdular ki, bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde ona uyun ve korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların ders gördüklerinden habersizdik dememeniz içindi bu. Ya da kitap bize de indirilseydi elbette onlardan daha çok doğru yola koyulurduk veya doğru yolda olurduk dememeniz için. İşte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan ve insanları ondan alıkoyup çevirenlerden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup çevirenlere bu engelleme ve çevirmelerinden dolayı pek çetin bir azapla karşılık verilecektir. Allah Azze ve Celle kullarını mazeretten alıkoymak için peygamberlerini ve kitaplarını göndermiştir. Onları anlatacaklar, uyaracaklar, bilgi sahibi edecekler ve onların da Allah'a karşı mazeretleri ortadan kalkacak. Ya gerçekten iradeleriyle inanacaklar ve kurtulanlardan olacaklar ya da reddedecekler ve ebedi kaybedenlerden, azabı hak edenlerden olacaklar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala anlatıyor. Şimdi ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kavmi onu dövmüş de onun kanını akıtmışlardı. Fakat o yüzünden hem kanını siliyor hem de ya Rab kavmimi mağfiret eyle çünkü onlar bilmiyorlar diyordu. Eğer gerçekten idrak etselerdi, bilselerdi, iman etselerdi onlar için bir rahmet olan peygamberlerine bu kadar eziyet ederler miydi? Hadis Sahih Bukhari Kitabul İstidabetin Murtedin Bab 4 Hadis 11 Kitabul Enbiya Bab 56 Hadis 114 Ayrıca Sahih Müslim Kitabul Cihad ve Siyer Bab 37 Hadis 105'te yani müttefakun aleyh olarak beyan olunmuştur. Aynı hadisimiz İbn-i Mace'nin Kitabul Fiten'inde ve Ahmet İbn-i Hanbel Aleyhirrahmen'in El Müsted'inde de yer almıştır. Davet sırasında, tebliğ sırasında, bu çalışmalarda elbette ki iman etmeyen muhataplardan çok eziyetler olacak. Gerek çok çirkin sözlerle karşılık verecekler, gerekse çok çirkin hareketlerle karşılık verecekler. Maddi ve manevi işkenceleri çok olacak. İşte orada muvahhid müminlere sabır düşüyor. Toplumu eğitmeyi, fertleri eğitmeyi, iman eğitimi, İslam eğitiminin gündeme gelmesi çalışmalarında elbette basit bir durum olmayacaktır. Gerçekten de çok çileli bir yol ama sevabı çok, izzeti ikramı çok olan bir hareket, bir çalışma ki her muvahhid mümin bu çalışmaya taliptir ve talip olmalıdır. Abbad bin Şurahbil anlatıyor radıyallahu teala. Başımıza bir açlık ve kıtlık yılı geldi. Ben de Medine-i Münevvere'ye gittim ve bu yerin bahçelerinden birisine vardım. Bir miktar başak alıp oğarak tanelerini çıkarttım. Birazını yedim, kalanını da elbisemin içine koydum. Bu arada bahçe sahibi geldi, beni dövdü ve elbisemi aldı. Ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varıp ona bu durumu anlattım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o adama, o aç iken sen ona bir şey yedirmedin ve o cahil iken sen ona bir şey öğretmedin buyurdu. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle bahçe sahibi Abbad'ın elbisesini geri verdi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abbad'a bir veya yarım vesk yiyecek verilmesi için emir buyurdu. Hadisimiz Sünnen-i İbn-i Mace Kitab-ı Ticare Bab 67 Hadis 2298. Aynı hadisimiz Sünen Ebu Davud ve Sünen Nesai'de yer aldığı gibi İmam Ahmed bin Hanbel Aleyh Rahmen'in El-Müsned isimli eserinde de yer alan sahih bir hadistir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmalarına dikkat edelim. O aç iken sen ona bir şey yedirmedin ve o cahil iken sen onu eğitmedin, ona öğretmedin. Bu haldeyken niçin buna eziyet ettin, niçin dövdün, niçin tekfir ettin? Hani Abbad için değil de günümüze göre ifade edecek olursak. Bir asırdan beridir yerli ve yabancı, dış ve iç tağutlar tarafından iki nesil, üç nesil, dört nesil cahil bırakıldı. İslam'dan uzaklaştırıldı. Kendilerine küfür ve şirk anlatıldı. Eğitim sistemleriyle bu şekilde eğitildiler. Peki sen veya siz onlara niçin İslam'ı öğretmediniz? Niçin cahiliyetlerini gidermediniz? Niçin gece gündüz kapı kapı dolaşıp Allah'ın dinine davet etmediniz? İslam'ı anlatmadınız ve vazifenizi yapmadınız halde cahil bırakılmış, küfür ve şirk kültürüyle eğitilmiş olan toplumları sadece tekfir etmek, sadece onlara karşı çirkin sözler söylemekle meşgul oldunuz ve birbirinizle mazeret midir değil midir cehalet tartışmasına girdiniz. Asıl vazifenizi yapsanız da, onları eğitseniz de, onlara İslam'ı götürseniz de ve onlar gerçekten muhtaç idiler. Niçin onların bu ihtiyaçlarını gidermediniz? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, o aç iken sen ona bir şey yedirmedin ve o cahil iken sen ona bir şey öğretmedin. Ondan sonra kalktın, kişiyi dövdün, eziyet ettin ve ona çirkin sözler söyledin. İbn Abbas radıyallahu teala anhumadan rivayet olundu ki Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Cehaletin şifası sormaktır. Evet, cahilleri muvahhid müminler eğitime tabi tutacaklar. Ama onlara da düşen bir vazife var. Onlar da duydukları haberi muvahhidlerden, müminlerden kendilerine ulaşmış olan hakikati sorup araştıracaklar. Kulak ardı etmeyecekler. E canım biz cahil idik, biz bilmiyorduk demeyecekler. Bak birileri geldi, her şeye rağmen, tağutların zulmüne, işkencesine, engellemesine rağmen size Allah'ın dinini anlattı. Ve sizden herhangi bir ücret de istemedi. Maddi ve manevi herhangi bir ücret talep etmediler. Sadece Allah'ın dinini anlattılar size. Siz de biraz uyanık olun. Cehaletini gidermek için sorun, araştırın, öğrenmeye çalışın ve öğrendiklerinize inanıp amel edin. Cehaletin şifası, tedavisi sormaktır. Hadisimiz Sünnen-i Ebu Davud, Kitab-ı Tahare, Bab 125, Hadis 336 ve 337. Aynı hadisimiz Sünnen-i İbn-i Mace'nin Kitab-ı Tahare'sinden yer alır. Kuzayn-ı Şahbül Ahbar'ında yer alır. Ahmed bin Hanbel'in müstedinde yer alır. Hadisimizin sıhhatli olduğunu biliyoruz. Zümer suresinin 9. ayetinde Rabbim buyurdular ki, de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Nahl suresinin 43. ve Enbiya suresinin 7. ayetinde de Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdular. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline yani bilene sorun. Evet müminler vazifelerini yaparken muvahhidler, müttaki Müslümanlar, Resullerin varisleri sıfatıyla vazifelerini yaparken diğer insanlara da sormak düşüyor, araştırmak düşüyor. Bilip öğrenme konusunda çaba gayret düşüyor. Bilmiyorsanız bilenlere sual edin. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Rabbimizin buyurdukları. Ve mutlaka imanı taptaze tutmak lazım. İman ettikten sonra imanı taze tutmak lazım. Devamlı olarak onu beslemek lazım. İmanın korunması konusunda salih amel ile imanı besleyip kuvvetlendirmek ve aynı zamanda imanın hakikatlerini devamlı mütala etmek ile imanı taze tutmak lazım. Onun için Muaz bin Cebel radıyallahu teala bir zata diyor ki bir kişiye bizimle otur da bir saat imanı arttıralım. Yani din işlerini müzakere ederek imani meseleleri gündeme getirerek imanımızı tazeleyelim, imanımızı güçlendirelim, kuvvetlendirelim, arttıralım ki bu haber, yani Muaz bin Cebel'in bu güzel tespiti, yerinde tespiti Sahih Bukhari Kitabul İman Bab 1'in bab başlığında, ayrıca bu Nuaym el-İsfahani'nin Hilyetül Evliya isimli eserinde yer alır. Hilyetül Evliya birçok eklemelerle beraber sahabeden günümüze kadar Allah dostları, sahabeden günümüze Allah dostları diye tercüme olundu ki Said Aykut ve bir grup arkadaşım İstanbul 1995'te yayınlandı. Cilt 1 sayfa 386. Bizimle otur da bir saat imanı arttıralım. Ve Muaz bin Cebel'e Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesi. Muaz bin Cebel radıyallahu teala Yemen'e vali olarak gönderildiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a "Ya Resulallah, bana bazı tavsiyelerde bulun" dedim. O da "İhlaslı ol, sana az amel yeter" buyurdu. Yani dininde samimi ol, imanında, akidende, salih amelinde, hayat çizginde tavrın sağlam olsun, eğili bükülme, dün böyle bugün böyle gibi her esen rüzgara kapılma. Dolayısıyla dimdik ol, dininde samimi ol, ihlaslı ol, az amel sana yeter. Tabi bu demek değildir ki sen az amel işte bu sana yeterli gelir manasından ziyade, böyle olduktan sonra çokça amel yapmasan da, yani yapma manasında değil, imkan bulamazsan, çok amel yapmasan da bu ihlas senin için kafi gelir. Tabi imkanın olur da çokça amel işlemek elbette ki müminlerin vazifelerindendir. İhlaslı ol, dininde samimi ol, sana az amel yeter. Bu hadis İmam Hafız el-Munziri'nin Tergib ve Terhibinde yer alır ki İmam Munziri'nin bu eseri Hadislerle İslam diye Ahmet Muhtar Büyükçınar ve bir grup arkadaşıyla beraber tercüme olundu. İstanbul'da neşredildi. Cilt 1 sayfa 48 hadis 4. El-Munziri Hakim'den bunu rivayet ediyor. Hakim-i Nişabuni'nin Müstedrek isimli eserinden rivayet ediyor ve Hakim diyor ki isnadı sahihtir. Ayrıca aynı hadisimiz İmam Suyuti'nin Cami-i Sagir'inde yer alır. Ebu Nuaym'ın Hilyesinde yer alır. Sıhhatli bir rivayet olduğu beyan olunmuştur. Her müminin kadın olsun erkek olsun vazifesi imanını korumak, bütün şeytani tağuti saldırılardan muhafaza etmektir. Rabbimiz Azze ve Celle bütün müminleri şeytanın, tağutun şerrinden muhafaza buyursun. İmanlarını korumayı sapasağlam hayatlarının sonuna kadar idame ettirmeyi nasip eylesin. Onlara güç kuvvet nasip eylesin. Kafirler zümresine karşı muzaffer eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.